Media.expert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na Media.expert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na Media.expert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 9 czerwca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Karolina Kozińska przedstawi serwis Trójki. Trzęsienie ziemi w polskiej piłce. Lewandowski rezygnuje z gry w reprezentacji. Sekretarz generalny NATO wezwał do zwiększenia zdolności obrony powietrznej i rakietowej. Nadal jest szansa na produkcję samochodów elektrycznych w Jaworznie. Na początek burza w polskiej kadrze. Najpierw wczoraj wieczorem pojawiła się informacja, że nowym kapitanem reprezentacji Polski będzie Piotr Zieliński. Po tej informacji Robert Lewandowski zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował, że dopóki Michał Probierz będzie trenerem reprezentacji Polski, nie będzie grał w kadrze. Trudno o gorszy moment na ogłoszenie takiej decyzji tuż przed arcyważnym meczem z Finlandią, mówi Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej Polskiego Radia. Nie spodziewał się nikt takiej decyzji ze strony Roberta Lewandowskiego po zabraniu tej opaski kapitańskiej. To ta decyzja nie była chyba też dobrze skonsultowana ani z prezesem, ani dobrze też przemyślana przez selekcjonera. A przecież do meczu z Finlandią zostało już bardzo mało czasu i tuż przed tym spotkaniem wybucha taka bomba. A co o decyzji Roberta Lewandowskiego sądzą kibice? Już jest w takim wieku, że się skłania do zakończenia kariery. No i taka jest tutaj życie sportowca. Dobrze zrobił. Trenera ogólnie powinni zmienić moim zdaniem. Sposób, w jaki to zakomunikował światu, jest fatalny. Z drugiej strony nie jestem fanem Probierza. Robert jest genialnym piłkarzem, ale absolutnie nie jest dobrym liderem. Nasza reprezentacja od wczoraj jest w Helsinkach, gdzie jutro zmierzy się z reprezentacją Finlandii. To kluczowy mecz w walce o udział w przyszłorocznym mundialu. Są problemy w wystawianiu e-recept i skierowań, podaje Centrum E-Zdrowia. Powodem awarii są problemy po stronie zewnętrznego dostawcy. Dlatego Centrum zachęca, by wykupywać recepty w innych dniach, jeśli nie ma konieczności zrobienia tego dzisiaj. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte wezwał do zwiększenia zdolności obrony powietrznej i rakietowej o 400%. Ma to na celu utrzymać zdolności sojuszu do odstraszania w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Po tym jak non-stop obserwujemy, jak Rosja sieje terror z powietrza, wzmocnimy tarczę chroniącą nasze niebo, zapowiedział Mark Rutte. Tymczasem Rosja wzmacnia zabezpieczenia na wojskowych lotniskach. To z kolei reakcja na ukraińską operację Pajęczyna, podczas której zniszczonych zostało kilkanaście bombowców strategicznych wroga. O budowie konstrukcji, które mają chronić rosyjskie samoloty, poinformowały niezależne serwisy internetowe i zachodnie media. Radio Swoboda napisało, że prace związane z budową schronów widać na zdjęciach satelitarnych. Rozgłośnia wskazała m.in. lotniska na zaanektowanym Krymie, w obwodzie kurskim, saratowskim, moskiewskim, rostowskim i w kraju krasnodarskim. Tydzień temu ukraińscy dywersanci zaatakowali za pomocą dronów cztery rosyjskie lotniska wojskowe, w tym w rejonach Irkucka na Syberii i Murmańska na północy Rosji. Według Kijowa agresor stracił około 40 maszyn. Eksperci wojskowi potwierdzili całkowite zniszczenie co najmniej 13 bombowców strategicznych. Część z nich nie jest już produkowana, więc Moskwa nie będzie mogła odbudować powietrznej floty. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Siły izraelskie dziś rano zatrzymały jachtę z Gretą Thunberg i innymi aktywistami, którzy próbowali naruszyć blokadę Strefy Gazy wprowadzoną podczas wojny z Hamasem. Już wcześniej izraelski minister obrony zapowiedział, że wojsko nie pozwoli, by zmierzające do Strefy Gazy jacht z aktywistami na pokładzie dostał się w pobliże tego terytorium. Działacze chcieli przełamać blokadę morską Strefy Gazy, dostarczając pomoc humanitarną dla Palestyńczyków. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela przedstawiło informację o tym, że jacht z celebrytami bezpiecznie dociera właśnie do wybrzeży Izraela. Nadal jest szansa na produkcję samochodów elektrycznych w Jaworznie. Według koncepcji poprzedniego rządu miał tam powstać samochód elektryczny Izera. Nadzorująca obecnie projekt spółka Electromobility Poland planuje w Jaworznie hub produkcyjno-rozwojowy, mówi Rafał Żelazny, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oznacza to, że projekt będzie, jeśli oczywiście będzie pozytywna decyzja i środki z KPO zostaną przyznane, że projekt, choć być może nie pod brandem Izera, będzie realizowany, a w jego ostateczności, czyli jego rezultatem, będzie produkcja zarówno samochodów elektrycznych i nie tylko, jak i powstanie dużego centrum badawczo-rozwojowego. A siedzibą nowej spółki ma być Jaworzno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tydzień w pogodzie zaczyna się mało optymistycznie jak na czerwiec. Pochmurno, w wielu miejscach deszczowo, a w dodatku dużo chłodniej niż w dniach ostatnich. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Pomorzu Zachodnim do 18 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:05. Dzień dobry. Dobrego dnia. Tego Państwu życzymy oczywiście i zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania przed południem. Moving On Up, czyli największy przebój dorobku grupy Primal Scream, która już niedługo pojawi się w Polsce. A my wracamy za chwilę. Cóż to była za płyta? 91 rok i Screamadelica. 23 września 91 roku opublikowano ten album. Myślę, że jeden z najbardziej kultowych albumów, jeżeli chodzi o lata 90. Pojawiał się na licznych ścieżkach dźwiękowych, no a ten utwór, który rozpoczyna swoją drogą cały album, no i też naszą drugą godzinę spotkania w audycji Dobrego Dnia, no to do dziś chyba największy przebój. Do płyty tygodnia teraz zajrzymy. Myślę, że nie tylko my czekaliśmy bardzo długo na to, co zaproponuje Little Sims, zwłaszcza, że zanosiło się na wiele fenomenalnych współprac na płycie Lotus, która ukazała się w piątek miniony, no i mamy ją już w całości. Wiemy, że na tej płycie poza samą Little Sims pojawiają się m.in. Moonchild Sanely, pojawia się Obong JR czy też Michael Kiwanuka, to w imiennym tytułowym singlu. To punish me, From troubled mind I came to find the waters were never sweet. Paranoia got me looking out the window. Mood might change depending on how the wind blow. When I was young, no one told me health ain't always physical. Looking around, I ain't no different from my kinfolk. I pray we heal with words, too jobless, no man can curse. I pray that I'm a vessel when I stay giving all I've learned. Self-love means putting me first, the greatest love story on earth. My pain is a glory. You kept trying to control me, but your God isn't for me. So I'll be moving on. And your head can forsake me, but my heart is breaking. And like you from a flower, I see the breaking point. Open fire, all my life a fighter. Dropped out of college, still I made it through the wire. Betting on myself to take me higher. I'm the supplier. A thousand mini deaths within all black attire. You brought that woman to a low. I'm my amplifier. It's more than evident. I know I'm what they desire. Can't tell you what the future holds or the day I'll retire. They tell me sin beats in your hands to preach into the choir. To get your voice heard, I guess. Take some finesse. This music shit, one big game. I'm playing chess. They want me speak on world issues on the internet. My truth for the way I express. You ain't got clue how I feel and what I suppress. So when you're in the public eye, I wanna see your best. I've been saying the world's fucked from when I was 12. So don't tell me what I should be speaking on if you change yourselves. My pen has always been respected. I'm still connected. And when I write, it's introspective, somewhat subjective. I'm not sure who you think I am or what you're expecting, but I've been human all my life, so please accept it. You live your life on a screen, your mind's congested. You don't know what it is I see and how I'm affected. So quit acting like the world I've been neglecting. I choose to keep myself protected. You remain affected, acting like I did a crime. You want me arrested. If I'm not good enough for you, then stop investing. It's not by force you should listen. I don't expect it, but I won't tolerate a lie or be disrespected. You're right, I'm not the damn puppet, your prodigy. Sometimes I can't believe the nerve, the hypocrisy. I'm not responsible for the world, in all honesty. All I can do is better myself, that's my prophecy. My prophecy, yeah. I'm here listening, but I don't want to hear about no talk about you giving in. It's okay having a moment of weakness when you're low, but you're the strongest person I know, you know, you know. My pain is a glory. You kept trying to control me, but your God isn't for me. So I'll be moving on. And your head can forsake me, but my heart is breaking. Like you from a flower, I see the breaking point. bardzo jazzowo w tym utworze, ale to jak się spojrzy na skład, który zaproponował to nagranie, Lotus, tytułowe z nowej płyty Little Sims, no to można od razu wywnioskować, że na pewno taki był zamysł, no bo tutaj poza tym, że Michael Kiwanuka gościnnie także wokalnie się udzielał razem z Little Sims, no to także Yusef Dayes, czyli jeden z tych najdoskonalszych perkusistów jazzowych młodego pokolenia, cały czas przesuwa granice tego, co na perkusji jest możliwe i naprawdę w wielu różnych gatunkach bierze udział, gościnnie pojawia się na licznych płytach, no i to jest jedna z nich. Lotus, nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia w Trójce. Nowa płyta Little Sims, która myślę będzie podbijała teraz listy przebojów w nadchodzących miesiącach. A to Greta Van Fleet. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ty się nie boisz czerwonych świateł, ja wolę w zielone grać. Było tak blisko, a jednak dalej, szukamy siebie w nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz na mnie czas? Powiedz jak długo będę czekać na jaki znak? To najwyższa pora, by wiać. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo kawę bez cukru wieczór. Ja potem nie mogę spać. Chcesz już odpocząć i dać mi przestrzeń, a ja próbuję ratować nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz dla mnie czas? Powiedz jak długo będę czekać na jaki znak? To najwyższa pora, by wiatr. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi kość. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo mam trochę tego już dość. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi w kość. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo Kuba i Kuba to jedna z nowości na antenie Trójki. Dość, taki tytuł nosi to nagranie. Za chwilę 10.30 i piknik naukowy w Trójce. Tym razem w kolejnym odcinku cyklu Moniki Suszek o mrówkach będziemy rozmawiać, a konkretnie o ich zachowaniach, bo jak wiemy, to jest bardzo złożona historia. PJ Harvey u nas muzycznie. Come on, Billy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Kto ma ochotę się odezwać, zachęcamy. Proszę pisać. Wracamy za chwilę. Kiedy przez wiele lat ukrywasz swoją wiarę w szafie. Ja tu przyszłam w tym momencie, kiedy ja nie wiedziałam, jak pogodzić moją orientację seksualną i miałam takie postanowienie, że chcę żyć w celibacie, bo tak uważam, że tak jest dobrze. Reportaż Aleksandry Dobieszewskiej w ostatniej ławce. To będzie opowieść o tym, jak pary LGBT+ szukają miejsca w kościele. Nie muszę nic tłumaczyć w końcu. A z badaczkami dr Dorotą Hall z Polskiej Akademii Nauki, dr Anną Strzałkowską z Uniwersytetu Gdańskiego zastanowimy się, czy to miejsce w polskim kościele w ogóle kiedykolwiek odnajdą. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki, audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

w których osobniki żyją dość długo. Nie jest to czysty altruizm, bo mrówka, która generalnie żyje dłużej, ma zadatki na wniesienie większego wkładu w rozwój kolonii i najzwyczajniej w świecie. Opłaca się jej pomóc w razie problemów. W takiej kolonii mrówek mamy podział funkcji. Mamy królową, która w kolonii składa jaja. Mamy również mrówki opiekunki, które zajmują się tym potomstwem królowej, ale mamy właśnie też mrówki zbieraczki, te, które pełnią funkcję poza mrowiskiem, poza gniazdem i to one są właśnie narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa w postaci zaplątania się w pajęcze sieci, czy bycia rannym podczas walki z, na przykład z innymi gatunkami mrówek, czy też mogą wpaść w tak zwane piaskowe lejki drapieżnych mrówkolwów. Zbieraczki są bardzo ważne dla kolonii, ponieważ one zbierają zasoby w postaci jedzenia dla całej kolonii, więc bez takich zachowań ratunkowych nie byłoby możliwości pozyskania zasobów przez kolonię. A dodatkowo okazuje się, że w tych gatunkach, które te mrówki długo żyją, to te zachowania ratunkowe właśnie są bardziej opłacalne, ponieważ te zbieraczki jeszcze przez długi czas, jeśli zostaną uratowane, przysłużą się dla dobra tej kolonii i będą dalej pozyskiwać dla niej zasoby. Analizy były długotrwałe. Eksperci przeprowadzili łącznie 3,5 tysiąca testów behawioralnych z udziałem 10 tysięcy osobników i zarejestrowali blisko 300 godzin nagrań. W trakcie badań mrówki podejmowały różnorodne działania. Kontaktowały się z uwięzioną towarzyszką, odkopywały piasek wokół niej, ciągnęły ją za odnóża, a nawet próbowały przegryźć nić. Były też sposoby wzywania pomocy. Mrówki też wysyłają sygnały, tak zwane feromony. Mogą wysyłać na przykład feromony alarmowe informujące o niebezpieczeństwie, czy też niektóre gatunki mrówek są w stanie też wysyłać sygnały dźwiękowe, ponieważ niektóre gatunki posiadają tak zwany narząd strydulacyjny, który do tego służy. Tutaj jednak ilość tych dźwięków czy substancji chemicznych, które są w stanie wydzielać mrówki, jeszcze nie jest to na tyle dobrze zbadane, żebyśmy byli w stanie stwierdzić, że dokładnie ten feromon, czy ten rodzaj dźwięku, czy ten rodzaj ruchu odpowiada za to, że ta mrówka jest w stanie wywołać pomoc u innych potencjalnych ratowniczek znajdujących się w pobliżu, więc ten temat zdecydowanie wymaga tutaj dalszych badań. Wnioski z badań? Tu chodzi o prosty rachunek zysków i strat. Jeśli robotnica żyje krótko, inwestowanie zasobów i energii w jej ratowanie jest mało opłacalne z punktu widzenia społeczności. Jeśli długo, warto o nią walczyć, bo ma szansę dłużej pracować dla dobra ogółu. Dziś o zachowaniach mrówek opowiadała Monika Suszek. Ja myślę, że to są takie postaci, w cudzysłowie, mrówki i ich zachowania najróżniejsze, że jeszcze nieraz dowiemy się czegoś zupełnie nowego. Tak jak o sowach. Zawsze wszystko wskazuje na to, że będzie coś nowego w związku z sowami i tego typu zwierzakami. Piknik naukowy do odsłuchania oczywiście w naszych podcastach, podcastach Trójki, tam odsyłamy, a kolejny odcinek, kolejny nowy odcinek oczywiście w środę o 10:30. Bo dwa razy w tygodniu po piknik naukowy sięgamy. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Ooh, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there. Swimwear, going to the pool sheet. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. That is hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't love you anymore, just walk your fine ass out the door. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Baby, how you feeling? Tutaj Lizo, akurat wykonanie z Arianą Grande, bo to nie jest jedyna wersja tego utworu. Good as Hell. Kilka lat temu to się pojawiło na rynku, a teraz Lizo już po krótkiej przerwie powróciła i zupełnie inaczej podchodzi do kompozycji, do pisania tekstów. Mam wrażenie też sporo różnych doświadczeń, niekoniecznie tych najlepszych także. 10:37, dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę pisać, kto ma ochotę. Dziś wspominałem na początku o tym, że będziemy mieć gości wyjątkowych, być może takich zupełnie niespodziewanych, i to się niebawem już na naszej antenie wydarzy, także proszę zostać z nami. Dobrego dnia w trójce do 12:00. Badly Drawn Boy. I just don't see. Why you have to make it so complicated? Can't it just be beautiful? I don't wanna stifle your fly. I didn't mean to fall in love. In pursuit of the perfect people. Oh, and I can see that shows. But there's just an innocence in you I wanna ring out. I know it could be beautiful. But I don't wanna part of some situation. I don't wanna be in that boat. I don't wanna stifle your fly. I didn't mean to fall in love. Disillusion, czyli Badly Drawn Boy na antenie trójki, 20 minut niespełna do 11:00. Jest z nami pani Agnieszka Obszańska, dzień dobry. Dzień dobry, skoro zacząłeś od pani, to musimy tutaj zdecydowanie wyjaśnić sytuację. Właśnie, co się i ją wykonuje, rozgrzać. Co się wykonuje, bo ja zapowiadałem niesamowite rzeczy i gości z dalekich krain. Z dalekich krain, dzień dobry. Minasan, ohayou gozaimasu. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasi goście przedstawią się sami. Mina sanji koshokai o negai itashimasu. Hi, my name is Shota from Japan. Composer, music venue manager and occasional radio DJ in Kobe. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Shota, jestem kompozytorem muzyki, prowadzę też swoje studio, w którym występują artyści. Od czasu do czasu jestem też DJ-em w radio. Wspaniale, to jest sytuacja dynamiczna też i Państwo mogą usłyszeć, że goście w studio to jest naprawdę najbardziej nieprawdopodobna sytuacja radiowa. Wymiana energii zawsze. Wymiana energii, spontaniczność, więc ja teraz przebiegam na drugą stronę, żeby ustawić mikrofon, bo jest to wpisane w trajektorię tej spontaniczności. Zatem nasza druga gościni. I'm from Japan. My name is Ring. Real name is different, but please call me Ring here. And I came from Osaka, where the Expo 25 is now on the way, and it is my my pleasure to come here and see you all. Thank you. Szanowni Państwo, ja nazywam się Ring. To nie jest moje prawdziwe imię i nazwisko, tylko pseudonim artystyczny. Ogromnie się cieszę, że mam przyjemność się dzisiaj z Państwem spotkać. Przyjechałam z Osaki, miasta, w którym zorganizowany jest, odbywa się Expo 2025. Ogromnie się cieszę, że jestem tu razem z Państwem. A my cieszymy się podwójnie, dlatego że nawet potrójnie można powiedzieć, dlatego że goście to jest zawsze miła sytuacja. Szczególnie goście z dalekich krain, którzy mogą opowiedzieć o tym, jak muzyka na przykład wybrzmiewa w tym jazzowym wymiarze w Japonii. Instytut Adama Mickiewicza to jest wspaniały partner, który połączył nas i który sprawia, że możemy właśnie takie okazje wykorzystywać. To co, zaczynamy? Chyba zapytamy się o jazz. No ja bym najchętniej właśnie dowiedział się tych kilku rzeczy przynajmniej na temat tego, czym zajmują się nasi goście na co dzień, bo słyszałem co nieco właśnie o jazzie, a jazz w Japonii, tak jak Agnieszka powiedziała, to jest gatunek bardzo intensywny, szybko się rozwijający. No i myślę, że można o nim sporo opowiadać. Madzu, yoroshikereba, minasanga, mainichi, dono yonashi goto shite rasharu. So shite, jazzu wa nihon de taihen kappatsu ni seichou shite iru bunya de aru という hanashi mo Agnieszka-san ga sakihodo shimashita no de, nihon no jazzu ni tsuite oshiete itadakitai desu. So, as a composer, I run my big band and I perform in Kobe, not only Kobe, in Osaka, occasionally Nagoya or in Tokyo. And that's what I love to do. And at the same time, I run a music venue called Hyakuban Hall, which is located in Kobe. We not only feature local musicians, but also international talents from all over the world. And actually, 3 weeks ago, there's a trio sent by Jasper Polsk came to to my venue to perform, sharing their music. So it was great to have those international connections at my venue. Ja jako kompozytor mam własny zespół, własny big band i występujemy zarówno w Kobe, jak i w Osace, w Nagoi, w Tokio. Jednocześnie prowadzę salę koncertową o nazwie Hyakuban Hall, w której promujemy występy nie tylko lokalnych artystów, ale również współpracę międzynarodową. Zapraszamy talenty muzyczne z całego świata i na przykład 3 tygodnie temu, dzięki współpracy z Jazz po Polsku, mieliśmy przyjemność gościć trio z Polski. I to nie pierwsza wizyta jazzu po polsku w Azji, bo koncerty na tym kontynencie odbywały się już niejednokrotnie, ale cieszę się, że został ten projekt wspomniany, no bo to jest właśnie popularyzacja jazzu polskiego na świecie, właśnie na przykład w takich miejscach jak Japonia, które w piękny jazz obfitują. To ja bym chciał, tak już powoli zmierzając do końca, bo czas nas goni, zapytać o jakieś być może propozycje artystów, artystek zespołów jazzowych z Japonii, którzy mogą z nami zostać na dłużej. No i my chętnie się im przyjrzymy w Trójce i zaprezentujemy ich muzykę na naszej antenie. Moshi, nihon no jazz no ensouka. Poran do ni zehi shoukai shitai mono ga arimashitara, zehi oshiete itadakitai desu. Tutaj następuje teraz wymiana spojrzeń. Kto? Who? Who first? Tunei? Poran do ni zehi shoukai shitai nihon no jazz no. To ja od razu tłumaczę, jak w redakcji sportowej. Na pewno do wyboru jest tak dużo zespołów, artystów i artystek, że nie można się zdecydować. Odzej, raczej to moje masno, rabu no, tajemne to moje masno. Dewa, ano, hitori, ano, Nihon, a, Osaka ni sunde iru jazz pianisto de Sekiya Yukari san o shoukai shitai desu. Yukari Sekiya is a pianist living in Osaka, and she plays all around Japan, and she had a chance to play with Adam Pieronchik, the famous sax player here, and I saw the duo of two, and it was so impressive. So we have so many people to I want to show you, but ちょっと and Japanese de shabimasu. I start to speak in Japanese. Osaka, Kobe, Kyoto wa 非常に密接につながったエリアです。ですので、その特色を生かして、ミュージシャンたちはその近くでライブをいろんなところで行っています。で、これが OK。 Jest rzeczywiście wielu artystów, których chciałabym Państwu przedstawić, ale może skoncentruję się na jednej artystce, pianistce Yukari Sekiya z Osaki, która miała również przyjemność występować z polskim saksofonistą, panem Adamem Pierończykiem. I ja widziałam ich występ, byłam pod ogromnym wrażeniem, byłam nim zachwycona. Chciałabym jeszcze dodać, że Osaka, Kobe i Kyoto są to miasta bardzo blisko siebie położone i to środowisko muzyczne w tym regionie jest bardzo ze sobą związane i takie charakterystyczne dla naszego kraju. Fantastycznie. To jeszcze Shota? Oh, the same question. Well, actually, as a big band leader, I did a recording with Rafał Sarnicki from Poland, and he was actually my classmate in New York City. So, you know, why don't we do a big band here? As a composer, I wanna do my thing here, and it would be a pleasure to present my music here. Jako lider wielkiego własnego zespołu, a jednocześnie kolega szkolny z Nowego Jorku z Rafałem Sameckim, chciałbym, żeby mój występ miał przyjemność tutaj u Państwa zagościć. To my się cieszymy bardzo, że odwiedziliście nasze studio. Dziękujemy. Anna Omi fantastycznie tłumaczyła, Rieko Hirata i Xiang Tai Li. Dziękujemy za wizytę, zbieramy wszystkie rekomendacje. I będziemy oczywiście o nich na antenie Trójki opowiadać. Pewnie będziemy grać tę muzykę. Agnieszka Opszańska naszych gości dzisiejszych przyprowadziła. Dziękuję. No, zaraz zabieram ich na najlepsze polskie truskawki. To zabieraj na polskie truskawki, a my o polskim kinie teraz coś powiemy. Fajny film. Bo w wielu miastach Polski będzie można w czerwcu zobaczyć najnowsze produkcje z Francji, a to oczywiście jest w ramach 16. przeglądu nowego kina francuskiego, który trwa w wielu kinach studyjnych. No i z Marynią Gierat z krakowskiego kina pod Baranami rozmawiał jak zwykle w swoim cyklu Riko Jaźwiński. Te filmy premierowe w Polsce pojawią się w wielu miastach, ale oczywiście wśród tych miast nie brakuje Krakowa. Tak jest. 12 miast w Polsce, w Krakowie w kinie pod Baranami. Gościmy ten przegląd już od wielu lat. I to jest rzeczywiście dobry moment, żeby sobie zobaczyć, co ciekawego w kinie francuskim ostatnich lat. Niektóre z tych filmów to będą przedpremiery i one będą na polskich ekranach w kolejnych miesiącach roku, ale pokazujemy też takie filmy, których nie będzie. Wracamy do klasyki, więc właściwie ten program jest dość różnorodny. Przegląd nowego kina francuskiego to wyłącznie domena kin studyjnych. Kina studyjne. Większe, mniejsze, ale kina studyjne. W Krakowie tylko kino pod Baranami? W Krakowie kino pod Baranami, tradycyjnie czerwiec. Wymienię może parę tytułów. Na pewno poleciłabym film Cudowne życie, który opowiada prawdziwą historię matki, która dowiaduje się, że jej synek świeżo urodzony prawdopodobnie nigdy nie będzie mógł chodzić. Ona nie dopuszcza takiej diagnozy i po prostu robi wszystko, żeby stał się cud tak naprawdę. Stąd ten tytuł Cudowne życie. Prawdziwa historia, rzeczywiście ciepły, wzruszający film w pięknych kolorach, kostiumach lat 60. I też drugi tytuł polecę, który też rozgrywa się w latach 60., czyli film W ukryciu. W czasie burzliwego 68 roku rewolucji rodzice zostawiają swoje dziecko u dziadków, żeby uchronić go przed właśnie burzliwymi czasami. I u tych dziadków tam kryją się właściwie też i inni członkowie rodziny i wychodzą na jaw jakieś skrywane tajemnice. Czyli widać lata 60. teraz w modzie w kinie francuskim. Mówimy tutaj o filmach przedpremierowych, ale jak patrzę na zestaw tytułów, no to widzę na przykład Amelię. Ten tytuł nie jest nam obcy i to od wielu, wielu już lat, a też znajduje się w tym roku w przeglądzie. Tak, to jest współpraca przeglądu nowego kina francuskiego, który jest organizowany przez Instytut Francuski. Współpraca z dystrybutorem, który wprowadza na polski rynek od jakiegoś czasu klasyki kina i właśnie no można powiedzieć, że naprawdę na życzenie publiczności, która to od wielu lat domaga się, my jesteśmy tego świadkami w kinie pod Baranami, domaga się projekcji Amelii właśnie, ponowna dystrybucja w Polsce i te pokazy rozpoczynają się właśnie na przeglądzie kina francuskiego, ale myślę, że w całej Polsce pokazów Amelii będzie więcej. Jean-Pierre Jeunet, kultowy film o dziewczynie, która po prostu uwielbia drobiazgi, które sprawiają, że jest szczęśliwa, szuka ich. I myślę, że to jest taki film ciepły, piękny, oczywiście też cudownie sfilmowany, który od lat nas tak pociesza i chcemy go oglądać na dużym ekranie. A poza tym oczywiście same nowości. Ile w tym roku tytułów będzie można zobaczyć? 7 tytułów. Dodatkowo jeszcze u nas w kinie pod Baranami zapraszamy na taki pokaz towarzyszący filmu Piękna Złośnica. To też jest klasyk. Jacques Rivet, taki hołd złożony przez kino malarstwu. No a jak już wymieniamy klasykę, to jeszcze też mamy Skok na kasyno z Alanem Delonem również. Więc właśnie temu współczesnemu kinu towarzyszy też okazja, żeby sięgnąć w przeszłość. No to jeszcze proponuję, zróbmy taką wyliczankę. 12 miast. Oczywiście nie brakuje wśród nich Krakowa. To powiedzmy już o wszystkich, gdzie pojawią się nowe francuskie filmy. Białystok. Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Wrocław. I Zamość. No to rzeczywiście cała Polska. Tak jest. Zapraszam do tego, żeby znaleźć swoje ulubione kino i tam spędzić ten czerwcowy tydzień. Kino polskie spotyka się z francuskim, a to dlatego, że trwa 16. przegląd nowego kina francuskiego. Tak jak wspominaliśmy, Riko Jaźwiński dziś w cyklu Fajny Film rozmawiał z Marnią Gierat z krakowskiego kina pod Baranami. Myślę, że jeszcze będziemy do tematu wracać, zwłaszcza, że w tym tygodniu, poza tym, że kolejne odcinki Fajnego Filmu w audycji Dobrego Dnia, to też po 12 w piątek trójkowo-filmowo, czyli nasza cotygodniowa audycja filmowa. Właśnie Ryszard Jaźwiński poleca się w niej co tydzień i my na nią także zapraszamy. Serwis Trójki o 11 i wracamy w trzeciej godzinie. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie, które podejmujemy razem.